было полторы гады с того часу, як вас звольнили с российского драматичного театра имя Горького. Ти знайшли вы себе сталую працу? Ну, такую працу, как была покладена працовная книжка, не знайшел. Я хотел бы працовать, зразумело, по своей профессии. И в державный театр я нават и не намагався идти, потому что, ну, ведаю, что ситуация такая, что наврати бы я там уладковався. У меня не было там пару спробов пойти на працу на такую. Спробовал Макдональдс, но нечто у меня не отрымалось. Там не взяли, я не ведаю. Может быть, за взросту, не ведаю. Вы были готовы идти в Макдональдс працовать разносчиком гамбургеров? Ну так, как была моя працовная книжка там, как еще стаж мой. За час вашего официального беспрацовья у вас народилась дочка. Так. А семья вымогает немалых выдатков. Где же вы зарабатываете на хлеб на дённый? Бывает таких шмат маленечких прац. Я кто там? Огучка, радую крыху. Есть у меня одна передача, яку я огучиваю по закадрам, гучу. Дитячая она. Потом есть халтура такое, акторское слово. Вось. И, ну, тым годзе мне пашанцавала, было шмат кіназдыма. С таго лета у меня было 5-6 картин. Ну, там эпизоды, зразумела, и роля одна буйная была. Здымался в основном тут, в Беларуси, и один фильм здымался у России, у городе Серпухов. Пробачьте за не зусім тактовное пытанне. Так. Российские режиссеры здымают белорусских акторов за то, что яны таленавитые, чи за то, что яны танные у сэнсе гонорару у параўнанні со своими российскими коллегами? Ведаете, что есть розные режиссеры. Есть такие, якія сапраўды поважают талент белорусских акторов, а есть такие, якія, ну, як я бачу одного режиссера, які по российским телебачанню казав, что вось там белорусы, яны ж такие цудовные актеры, такая краина. А тут ён казав, что я любого белорусского актера могу снять, ну, за один пачок цигарет. И он так казав, покольки рынковые износины у нас, да гэта цена якасть, як они кажуць. И танна, и не блага. Павел, вы относно молоды актор и режиссер, вам еще немає 30 годов. И вообще, мэтр сцены, народный артист Советского Союза Ростислав Янковский говорит вам у вочы. Я не хочу з'являться с вами на одной сцене. Вас гэта не выбило с творчей каляины, не змусило зняверыцца у своих силах? С творчей каляины нет. С человечей каляины меня трохи выбило. Но ён, як быццам бы адмаўляўся со мной выходить на сцену за моей грамадзянской позиции. Не из того, что я там дрэнный актер, а за того, что я, як быццам бы грамадзянский, свой погляд выставил, як и наказали, наперад со своей працей. Ну, мне здаецца, что яны больш вымушаны были зрабіць гэта. Больш вымушаны. А гэта перший признак того, что гэта не свободные люди. На перший погляд, Янковский добрый артист, он был вашим партнером по сцене российского театра. Пасля гэтага ўсяго вы по-ранейшаму его поважаете? Як актора, ну, калі разделяць так акторское и человечее, як актора, ён такі, ну, знаны артист, ён таленавіты артист. Может, камусь ён там не падабаецца? Не, ён сапраўды, ён таленавіты. А як па-чалавечы, я яго не разумею. Мне шкада, што у тым, што яны казалі, было менш за ўсё іх думак, а былі думкі, якія былі навязаны зверху ці там збоку. Ну, мне так падаецца, такое звычайнае НЛП, як кажуць. Звальняў вас ваш настаўнік, мастацкі кіраўнік расійскага драмтэатра Барыс Луценка. Але вось і самога Луценку звольнілі, ці ён сам сышоў, я не ведаю падрабязнасцяў. Калі новы мастацкі кіраўнік тэатра пакліча вас вярнуцца ў тэатр, як вы паступіце? Хо-хо, я нават не думаў аб гэтым. Там ёсць шмат людзей, якіх я вельмі люблю і паважаю. І шмат актораў, з якімі бы я хацеў працаваць і далей. Ну, магу так сказаць, што 70 на 30, што так, я бы пайшоў. Сцены гэтага тэатра для вас па-ранейшаму прытульныя? Не сцены, а людзі, якія там, з якімі я працаваў і пачынаў. І я яшчэ хацеў бы сказаць, што там справа-то не толькі ў Луценка. Ну, Луценка там вогуле, ён выконваў просто, як мне падаецца, загад. Я не буду нічога казаць на 100%. Але самае галоўнае, это быў дырэктар тэатра. А ён застаецца там па-ранейшаму, і пакуль ён там, ніколі не пусціць мяне туды назад. Павел, на сёння самы знакаміты беларускі тэатральны калектыў, гэта, мабыць, свабодны тэатр. Нягледзячы на тое, што гэта самадзейнасць, ён сёння гастралюе і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў іншых культурных сталіцах свету. Ці бачылі вы пастаноўкі свабоднага тэатру? Бачу адну пастаноўку. Ну, яны ж зрэдку бываюць тут, у Менску. Вось я бачу адну пастаноўку, якая называецца «Пакаленне джынс». Ну, як вы ацэньваеце гэтую пастаноўку? Для мяне складанае пытанне, таму што, ну, яны быццам бы кажуць, што яны не займаюцца палітыкай, але мне здаецца, што ён цалкам палітычны тэатр. І самае галоўнае, што, як мне падаецца, ну, не будзе гэтага рэжыму, праблему, не будзе гэтага тэатра. А тэатр не павінен быць палітычным? Не, чаму? Таўстаногаў указаў сваім акторам, што яны павінны проста цікавіцца палітыкай, яны павінны мець грамадзянскую пазіцыю. Іначай гэта тады мы будзем бачыць, ну такі балет, бессэнсоўныя пастаноўкі, ну як гэта людзі, якія не маюць ніякай грамадзянскай пазіцыі, ці маюць такую пазіцыю, што я не маю ніякай пазіцыі. Гэта сумны тэатр будзе, ці не сучасны, як мне падаецца. Заўсёды тэатр адпавядаў таму часу, які ён існуе. Тэатр заўсёды адказвае на пытанне таго пакалення, пры якім ён стварыўся. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З акторам і рэжысэрам Павлам Харлунчуком у нашай менскай студыі гутарыць Міхась Скобла. Павел, а чаму, на вашу думку, сёння ў Беларусі няма гучных тэатральных прэм'ераў? У нас няма спектакляў, пра якія гаварылі б, на якія хацелася б прыходзіць і двойчы, і тройчы, як некалі хадзілі на тутэйшы Купалаўскі тэатр. Чаму няма такіх прэм'ераў, як вы лічыце? У нас, на жаль, няма свайго вось тэатральнага твару. То бок, мы ведаем, што такое расійскі тэатр, ведаем, што такое польскі тэатр, мы ведаем, якімі рысамі там валодаюць літоўскі тэатр, нават там украінскі. А мы заўсёды неяк падстройваемся. Бывае так, што мы так крыху там пад расійскія пастановы, крыху там пад Літву, крыху пад Польшу. У нашага тэатра няма нацыянальнага аблічча. Так, ну просто няма стрыжня такога. Заўсёды, ну вы ж бачыце тэлебачанне, якое у нас тэлебачанне, праграмы, мы заўсёды там берем там з расійскага тэлебачання, там наша Раша, тут наша Белараша, там Камеди Клаб, тут Камеди Клаб, Стайл Мінск, там. Ну, ведаеце, ну калі няма свайго стрыжня, дык заўсёды звонку, а гэта ну не стварае творчага асяроддзя тут у Беларусі. Каго вы лічыце на сёння яркімі тэатральнымі рэжысэрамі ў Беларусі? Ну я лічу, што гэта Мікалай Пінігін, калі можна сказаць, што ён на Беларусі. Ё такі цяжкі лёс там у Санкт-Петербурзе. Як мне падаецца, што свае лепшыя пастановы і сапраўды патрэбныя пастановы ён зрабіў тут. І ўсё адзін Пінігін. Ну дайце падумаць. І тое адной нагой у Петербурзе, а другой у Менску. Ну здаецца, што так. На сённяшні на такі момант сапраўдны відавочны лідар гэта Мікалай Пінігін. Мне падабаецца, як працуе Гарцуеў, ну ўсё ж такі я аддаю перавагу Пінігіну. Павел, вось мая 13-гадовая дачка просіць схадзіць ёй у тэатр, але не ў тэюх, не ў тэатр юнага гледача, абавязкова на некую дарослую пастаноўку. Я зазірнуў у афішу Купалаўскага тэатра. Схадзілі б на Князя Вітаўта, няма яго ў афішы. Схадзілі б на Ідылію, таксама няма. Пайшлі б на тых самых тутэйшых, дык яны знятыя з рэпертуару. Чаму гэтыя спектаклі не ідуць на нашай сцэне? Оу, там з тутэйшымі становішча такое, што ён як быццам бы і не зняты з рэпертуару. Просто ён ідзе рэдка. Ведаеце што? Не ведаю. Ну вось кажуць, што тэатр не павінен займацца палітыкай, а палітыка займаецца тэатрам. Вось яна забраніла, ну як бы такой негалоснай забаронай існуе ж усё ж такі, каб не ішоў Князь Вітаўт. Яны могуць сказаць, што ён стары, але ён быў актуальны. Ну то бок яго людзі глядзелі, гэта наша гісторыя, гэта дарэчы наш драматург Алексей Дудрав напісаў гэтую п'есу. Дарэчы, не апазіцыянер, кіруе тэатрам беларускай арміі. Ну, сапраўдная ж гісторыя. Ні пад каго не падбудаваная гэтая гісторыя. Ідылія ўвогуле я проста не разумею. Усяго ж мы не ведаем, што наверх не выходзе. Павел, адна з вашых нядаўніх працаў у кіно, гэта роля Мікіты Зноска ў тутэйшых Купалы, іх экранізаваў Валеры Мазынскі. Чым будзе адрознівацца ваш зносак ад зноска Віктара Манаева? Вобраза ўсё ж яркага і запамінальнага. Чым будзе адрознівацца? Мікалай Пінігін, які ставіў тутэйшых у тэатры Купалы, ён ўсё ж такі акцэнт рабіў на гратысковасць гэтай той сітуацыі. Там п'еса Купалы, яна так і напісана, там проста, ну, такі гратэск, але праз слёзы. Як Валер Мазынскі прапанаваў зрабіць гэтую ролю, то там зносак больш упэўнены ў сваіх думках. Ён там ўжо не прыстасаванец. Ён прыстасаванец, але такі упэўнены. Не то, што там такі падліза, ён асэнсоўна Мамана все робить гэта. Ён не ведае иначе, як жить. Калі у Манаевых это такой, ну шкада такого человека. Калі ён туды и ничего не отрымливается, то гэты износок, ён отстойвае свою позицию. И зараз мне падаецца, что уж у Беларуси гэта пануючая позиция, якая есть износок. А что мне робить? Я хочу жить. Я повинен робить и так, я повинен робить и так. Так я могу пайсці на перакор своей правде, але я повинен гэта робить. И ён гэта отстойвае, ну, абурана. А продемонструйте вось гэткага Мікіты зносака якой-нибудь реплика, якая вам памятается. Про мову, здаецца, мне памятается реплика, калі ён сказал, что з няма чаго рабіць. Міжнародная інтэлігенцыя выдумала гэты беларускі язык. А вы хочаце, каб мы ламалі апошнія свае мазгі? І я вам магу сказаць, пане настаўнік, што мне вашая беларуская мова не патрэбна, калі ў мяне ёсць мая родная матчына, руская, рускі язык. Вось яго такая пазіцыя моцная, агрэсіўная пазіцыя. Ён не такі забіты маленькі чалавек. І сапраўды у той нават інтанацыі, з якой вы прамаўлялі за Мікіту зноска, відно, што ён упэўнены ў тым, што гаворыць. І апошняе пытанне, Павал, вы даволі актыўна здымаецеся на Беларусь фільме. Не выпадае, на мой погляд, называць тое, што там сёння здымаецца, беларускім кінамастацтвам. А калі, на вашую думку, у Беларусі з'явіцца добрае, якаснае нацыянальнае кіно, што для гэтага трэба зрабіць у краіне? Перавага за праўдай. І нікуды яна не падзенецца, праўда. Праўда, яна мацнейшая. Нават калі зараз яна так прыкрытая, яе так засунулі ў куток, але ўсё роўна яны разумеюць, што нікуды ты не папрэш супраць яе. І вы бачыце, ўжо першыя крокі гэта пераасэнсаваць такую падзею, як стварэнне БНР. Пераасэнсоўвалі дубінкамі па чалавечых шпінах. Ну так, ну гэта шкада. І мне здаецца, што далёка-далёка ў душы яны разумеюць, што без гэтага не будзе той дзяржаўнасці, якую яны так абвяшчаюць зараз. Ці мы будзем тады прыдаткам якой-небудзь там краіны Расіі, ці мы будзем сапраўды незалежнымі, як зараз гэта па ўсіх каналах кажуць. І без асэнсавання свайго прошлага не будзе і будучага. То бок, мне падаецца, што калі всім гістарычным падзеям будзе дан адпаведная адзнака, ацэнка, толькі тады у нас можа атрымацца першы маленечкі, але такі добры крок да нашай сапраўднай незалежнасці. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў актор і рэжысер Павел Харланчук. У 2006 годзе звольнены з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у пратэснай акцыі на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Слухачы. Пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії вуліца Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбірайце свабоду.